samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. MON i BBN spokojne w związku z przeprowadzką Amerykanów z Jasionki. Tłumaczą, że to planowane działanie. NFZ rozpoczął kontrolę w szpitalu w Grajewie w Podlaskiem. To po doniesieniach, że na kontach pacjentów pojawiły się wpisy o fikcyjnych wizytach u psychologa. Zużyte opony w Polsce niedostatecznie się recykluje. Sprawdził to nasz reporter. To naturalne przemieszczenia. Tak skomentował decyzję o relokacji wojsk amerykańskich w Jasionce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dariusz Łukowski odniósł się też do doniesień NBC News o rzekomych planach wycofania 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Europy. Nazwał je spekulacjami medialnymi. Relokacja amerykańskich żołnierzy to pokłosie decyzji podjętej na szczycie w Waszyngtonie w ubiegłym roku. Zgodnie z nią dotychczasowe zadania wojsk przejmowane są przez kolejnych członków NATO. Całość operacji, która jest wykonywana w Jasionce, ona nie uległa żadnemu zmniejszeniu czy redukcji. Wszystkie operacje, które tam były wykonywane, są wykonywane na tym samym poziomie, o ile nawet nie większym. Tłumaczy szef BBN, generał Dariusz Łukowski. Dotychczasowe zadania wojsk USA przyjmują teraz Niemcy i Norwegowie. Amerykanie zaś przenoszą się do innych baz w Polsce. Cieszymy się, że pomimo zmiany rodzaju misji, wojska amerykańskie pozostają w Polsce. Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Generał Łukowski odniósł się też do doniesień NBC News o rzekomym planowaniu wycofania 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Europy Wschodniej. Nazwał je spekulacjami medialnymi, nie mającymi związku z dokonywaną relokacją z Jesionki. Jan Olencki, Polskie Radio. Ruszyła kontrola NFZ-u w szpitalu w Grajewie w Podlaskiem. To po doniesieniach o odkryciu fikcyjnych wizyt, które dokąd pacjenta dzieci mieli dopisywać psychologowie współpracujący z placówką. Do funduszu zgłosiło się kilkunastu rodziców. Do dziś mamy zgłoszenia ponad 100 świadczeń, które rodzice kwestionują. Te zgłoszenia dotyczą 18 dzieci. Mówiła Izabela Przewłocka z NFZ. Fundusz podjął już pierwsze decyzje. Wezwaliśmy szpital w Grajewie do udzielenia szczegółowych informacji na temat każdego świadczenia, które zostało zakwestionowane w internetowym koncie pacjenta. Chodzi o świadczenia udzielane od 2022 roku do teraz. Fikcyjne wizyty pojawiły się u uczniów szkół z Grajewa i Prostek. Wcześniej odbyły się tam spotkania z psychologami, którzy później mieli dopisywać do internetowych kont pacjenta dziesiątki wizyt, w tym domowych, które nigdy się nie odbyły. Zauważył to przypadkiem jeden z rodziców. Brakuje przepisów, a wysiłki samorządów są niedoceniane. Zużyte opony, zwłaszcza teraz, gdy sezon na wymianę w pełni, w Polsce niedostatecznie się recykluje. Efekt: gminy i miasta płacą kary, a w lasach zalega stare ogumienie. Kuba Witkowski. Jesień i właśnie wiosna. To ten czas, gdy rusza wymiana opon. Niestety kosztem środowiska, mówi Dominik Dobrowolski, ekolog. Najwięcej opon trafia do lasów, do rzek, do jezior. Dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmują od wszystkich opon. Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole. Może czasami te punkty są zbyt krótko otwarte. Samorządy bronią się jednak i trzeba im przyznać, robią co mogą, by zużyte opony odbierać. I to mimo, że nie jest im to wliczane do ogólnego odzysku. Po prostu system odpadowy nie widzi tych opon. Tomasz Telesiński ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. No i to też powoduje, że gminy otrzymują różnego rodzaju kary. A te kary są opłacane z naszych podatków. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Recyklerów Opon zwraca uwagę, że trzeba podnieść wymagane limity odzysku zużytych opon, bo Polska jest w ogonie takiego recyklingu. Martwego orła bielika znaleziono na terenie Nadleśnictwa Solec-Kujawski. Ptak został prawdopodobnie zastrzelony. Dokładną przyczynę śmierci pozwoli ustalić sekcja zwłok. Sprawa oczywiście została zgłoszona policji oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Trwa postępowanie mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia oraz ustalenie i ukaranie sprawcy. Przypomnę, że bielik jest gatunkiem chronionym, ale także symbolem polskiej przyrody. Mówiła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Leśnicy apelują do osób odwiedzających lasy o zwiększoną czujność i zgłaszanie kłusownictwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południowym wschodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach od minus 6 stopni na Podlasiu i minus 5 miejscami na wschodzie, w centrum oraz w Kotlinach Karpackich. Przez minus 2 na północnym zachodzie i południowym wschodzie do 0, 1 stopnia na zachodzie. Tylko nad morzem od 2 do 3. Jutro miejscami opady deszczu głównie na północnym zachodzie kraju oraz w Karpatach. Temperatura od 4 stopni na Podhalu i 5 na północnym wschodzie. Przez 9 w centrum do 13 na zachodzie. Autopromocja. Taka już pani uroda, albo boli, bo musi boleć. Te zdania pacjentki nadal słyszą od lekarzy częściej niż pacjenci. Na czym polega luka zdrowotna ze względu na płeć i co zrobić, by w nią nie wpaść? Porozmawiam z psychoonkolożką Adrianną Sobol, fizjoterapeutką Magdą Kosmalą-Banasik oraz Katarzyną Gierobą z Fundacji Endopolki. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo, Mariolka? Muszę ci powiedzieć, że te zakupy w Media Expert to coraz bardziej się opłacają. No jak? Nie dość, że są przeceny na święta, super produkty w super cenach, to teraz jak kupimy na raty 0%, to dostaniemy kod rabatowy na kolejne zakupy. No wiadomo, kasa na kolejne zakupy zawsze się przyda. Nie ma za co, kochana. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. 30 lat 0% i kod rabatowy o wartości 2 lat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Tuż przed Wielkim Tygodniem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego muzyczne studium przemijania, śmierci i żałoby. Rzeczy ostatnie. Polskie pieśni zbierane podczas spotkań z twórcami ludowymi z Zamojszczyzny, Lubelszczyzny i Podkarpacia, przetworzone na współczesny język. Zespół Polskie Znaki oraz Orkiestra Polskiego Radia. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 12 kwietnia, godzina 19. Zapraszamy. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Do środy. Pieczarki. Jedynie 4,99 za opakowanie 500 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs. 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 opakowań na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 3 kg na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:08. Rotacja. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Kuba Ambrożewski. Mówimy dobry wieczór w dzisiejszej rotacji. Blade of the stars, where they die. For all that they have planned, obsolescence, greatest lessons. You can't afford to miss. Don't go quietly in the night scene. You're too good for. We'll be right back. 11,5 minuty po 19. Tu rotacja w programie trzecim Polskiego Radia. Jak codziennie od poniedziałku do czwartku po 19. Witam się raz jeszcze serdecznie. Witam się bardzo uroczyście dzisiaj, bo zaczęliśmy nasze spotkanie od rotacyjnej płyty tygodnia w tym tygodniu. To album Gig Go zespołu Panchico, Chapel of Salt. To za nami. Lubisz, Arturze, zespół Panchico? No, lubię. Chyba, zresztą dobry wieczór przede wszystkim. Ale chciałem najpierw cię wyciągnąć, a potem cię przedstawić. No, dobry wieczór. Artur Rojek, dyrektor artystycznego festiwalu, jest z nami oczywiście. No, gdybym nie lubiał, to bym tak tutaj jakby nie zadeklarował ich udziału w tegorocznej edycji o festiwalu, więc bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. To jest też dla mnie takie trochę jedno w zasadzie z tegorocznych odkryć, bo ja jakby tej historii odkrycia zapomnianego, albo może nawet niezapomnianego, tylko kompletnie nieznanego zespołu ja nie znałem. Dowiedziałem się o niej jakiś czas temu. No a ja takie historie bardzo lubię. Off generalnie lubi takie historie. Tak, ja myślę, że na festiwalu, nawet tak offowym jak off festiwalu, jest potrzebna też taka feel good music, taka muzyka, przy której po prostu się pojawia naturalnie uśmiech na naszych twarzach. I myślę, że zespół Panchico, zwłaszcza z tym nowym materiałem, który intensywnie ogrywamy w tym tygodniu w rotacji, nam to zapewni, ale myślę, że też wielu innych wykonawców nam to zapewni poza całym spektrum innych emocji. No więc właśnie, dziewiąty raz się spotykamy dzisiaj, jeżeli chodzi o ogłoszenia o festiwalu 2025. I to dziewiątka w ogóle sponsoruje nasze dzisiejsze spotkanie, bo też policzyłem tutaj niczym harcerz wzorowy, że przychodzi do nas z workiem 9 nowych wykonawców, którzy uzupełnią line-up off festiwalu. To super się złożyło. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim i w ogóle super cieszę się, że mogę znowu tutaj być i znowu ogłaszać kolejnych artystów. Dzisiaj rzecz wyjątkowa, dosyć nietypowa, jeżeli chodzi o ogłoszenia, które do tej pory miały miejsce w programie trzecim Polskiego Radia. Niektóre dotyczą tegorocznej edycji o festiwalu, która się odbędzie od 1 do 3 sierpnia. Może zanim zacznę ogłaszać, to poinformuję wszystkich, że od jutra się zaczyna sprzedaż biletów dwudniowych, więc bądźcie czujni, godzina 10 startujemy. A jeżeli chodzi o kolejne ogłoszenie, więc dochodzi nam nowa scena. Tych scen na OFIE już jest 5, dochodzi 6. Jest to scena, która w pełni będzie poświęcona muzyce jazzowej. W tym roku zadebiutuje line-upem złożonym z polskich wykonawców reprezentujących szeroko pojęty jazz, głównie młodych muzyków jazzowych, którzy eksperymentują z tym gatunkiem od jakiegoś czasu i robią to w sposób doskonały. Zresztą polski jazz w ostatnich latach przeżywa ogromny rozwój i pojawia się coraz więcej młodych, utalentowanych, świetnych i zaskakujących artystów, co jakby eksplorujemy już od jakiegoś czasu, natomiast to, w jakiej ilości, w jakiej formie pojawią się ci artyści w tym roku, tego jeszcze wcześniej nie było. A więc rusza, jakby można powiedzieć, jazzowy klub na OFIE, w którym zagrają m.in. Deux Links, Ninja Episkopat, Kosmonauci, Hania Derej, Omasta, Daltonists, Lumbago, Midi 4, i Rafael Rogiński, który zagra Johna Coltrane'a i Langsoma Hughesa. To 9 wykonawców, którzy wystąpią na nowej scenie, której sponsorem jest M-Bank, M-Bank, który do nas wraca. M-Bank of Jazz Club w tym roku premiera nowej sceny. To nie będzie oczywiście w całości wyczerpany temat gatunkowy, jeżeli chodzi o jazz, bo jazz będzie się też pojawiał na innych scenach, natomiast w tym miejscu w bardzo wyjątkowym, bardzo wyjątkowy sposób, w bardzo wyjątkowej przestrzeni, aktualnie pracujemy nad tym, muzyka jazzowa zabrzmi zupełnie inaczej i myślę, że o wiele bardziej intensywnie niż gdziekolwiek indziej. Cieszymy się z tego bardzo, to nie jest ogromne miejsce, to nie jest miejsce, które na pewno nie wiem, spowoduje, że przybędzie nam kolejnych 10 tysięcy uczestników, natomiast na pewno będzie to miejsce, które trafi do wszystkich ludzi, którzy się jazzem interesują, ale nie tylko jazzem. Generalnie dzisiaj jazz jest gatunkiem niezwykle popularnym i już nie tylko dotyczącym starszych panów, jak nie wiem, 10 czy 15 lat temu, ale przede wszystkim młodych ludzi. I ta młodość, ta jazzowa młodość wybrzmi na nowej scenie M-Bank of Jazz Club, do czego was i do której was zapraszam. To ja tylko może jeszcze dodam, że ten jazz, o którym tyle przed chwilą powiedziałeś, polski młody jazz, jest też absolutnie w tym momencie naszym towarem eksportowym. Płyta Rafaela Rogińskiego, która doczeka się wykonania na tegorocznym jazz clubie festiwalowym, czyli Rafael Rogiński plays John Coltrane and Langston Hughes. To jest płyta, której reedycja w ubiegłym roku doczekała się prestiżowej kategorii Best New Reissue na no, chyba najbardziej poczytnym i znanym serwisie z recenzjami, czyli pitchfork.com. Tak. Nie pamiętam, może mnie to ktoś poprawić, czy była w ogóle inna polska płyta, która byłaby tak gorąco przyjęta przez to prestiżowe medium. No i znaczy, to jest tylko część tej fali tak naprawdę. No akurat jeżeli chodzi o Pitchfork, to rzeczywiście oprócz artystów, którzy oscylują gdzieś wokół muzyki eksperymentalnej, czy akurat Rafaela Rogińskiego. Tego trochę było, tak. Rafaela Rogińskiego, który siedzi gdzieś bliżej muzyki jazzowej, to chyba żaden jazzowy polski wykonawca nie doczekał się akurat takiej oceny jak Rogiński. Natomiast polscy artyści jazzowi funkcjonują w różnych mediach, nie tylko w Pitchforku. Oczywiście. Generalnie, tak jak powiedziałeś, polski jazz jest materiałem totalnie eksportowym. Myślę, że w niczym nie odstajemy od tego, co się dzieje w Europie, czy dzieje się w, nie wiem, dyskutowanej głośno w ostatnich latach Wielkiej Brytanii, czy Skandynawii, nie, czy też w innych krajach, z których dociera do nas muzyka jazzowa, więc i zresztą to też widać wśród młodych ludzi, wśród tego, w jakiej ilości chodzą na koncerty. Świetnym przykładem jest ubiegłoroczna edycja Great September, gdzie wspólnie, we wspólnej kolaboracji z klubem Jasmine robiliśmy projekt Jazz Cats, którego kuratorem był Kuba Więcek. I zainteresowanie, jakim cieszyły się te koncerty, to było coś jakby niebywałego. No, ja pamiętam, że nie dość, że była jakaś 200-metrowa kolejka, żeby wejść do hotelu Grand, żeby zobaczyć ten długi, kilkugodzinny jam session, to jeszcze w sali było masakrycznie dużo ludzi i to wszyscy ci ludzie byli młodzi, więc trochę się poczułem jak takim nie do końca czarno-białym, ale w filmie z lat 60. A wtedy kręciło się dużo filmów z muzyką jazzową. Tak. Nie wiem, czy chciałbyś, żebym ci tego życzył, ale być może jest takie ryzyko, że również ta scena jazzowa na festiwalu będzie musiała zostać powiększona, żeby pomieścić wszystkich zainteresowanych, skoro zaczynamy od czegoś bardziej kameralnego, tak jak powiedziałeś. Ale sądzę, że to zainteresowanie polskim jazzem na festiwalu może być również duże, czego życzę i cieszę się, że pojawia się taki nowy projekt w tym roku. Ja też się bardzo z tego cieszę. Rozumiem, że przed nami jeszcze trochę informacji na temat tego festiwalu i za 2 tygodnie w tym miejscu. Widzimy się. Widzimy się i słyszymy się również z naszymi słuchaczami i słuchaczkami. Artur Rojek, dyrektor artystyczny OFF festiwalu, był dzisiaj z nami. Bardzo ci dziękuję, Arturze. Dziękuję. A przed nami 2 fragmenty z płyt, których artyści są w tegorocznym line-upie OFF festiwalu. Rafał Rogiński, a następnie Kosmonauci. My wracamy za troszkę ponad 5 minut w rotacji. I've known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood and human veins. My soul has grown deep like the river. Above in the Euphrates, when dawns were young, I built my heart near the Congo, and it loved me to sleep. I looked upon the night and raised the pyramids above it. Heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln went down to New Orleans. And I've seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. I've known rivers, ancient dusky rivers. My soul has grown deep like the river. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sorry, I'm outspoken, not so humble anymore. I hope it's okay. You say you like me. We grew up in '90s. I know the story, the pain I carry behind me. młody polski jazz. Różne ma oblicza, co udało nam się wykazać w niewiele ponad 5 minut na antenie rotacji w programie trzecim Polskiego Radia, bo to właśnie jest ta audycja i to jest ta stacja, której Państwo słuchają. Jak zwykle w związku z OFF-festiwalem mamy do rozdania karnety na tegoroczną edycję OFF-festiwalu. I co trzeba zrobić? Rotacja@polskieradio.pl rotacja@polskieradio.pl i proszę w tytule maila podać nazwisko przynajmniej jednej z wokalistek, które śpiewały w tych utworach, które za nami, czyli w utworze Rafaela Rogińskiego, a później w utworze Kosmonautów. A my wracamy do muzyki z roku 2025. Czy ja już mówiłem, jak bardzo podoba mi się nowe nagranie Kali Uchis? I do nothing in the dark, cause I believe in karma. When will I forgive my heart for always getting in trouble? God knows I play my part and always understands me. So used to everyone misunderstanding. Wish I didn't let my emotions run the way they ran me. Gave you my heart to hold till I end up empty handed. Riding through the storm brought me much needed clarity. I just had an epiphany. No równo 30 minut po 19 w rotacji w programie trzecim Polskiego Radia. Za nami Kali Uchis, Sunshine and Rain. Jedna z najładniejszych piosenek ostatnich tygodni. No nie będę tu owijał w bawełnę, tak po prostu uważam i mam nadzieję, że nie jestem w tym odosobniony. Aczkolwiek latynosko zabarwiony, no bo w końcu Kali Uchis pochodzi z Kolumbii i wyrafinowany pop rośnie w siłę w ostatnich tygodniach. To nie tylko ten utwór, który za nami, ale na przykład również nowy singiel amerykański wprawdzie, ale dowodzonej przez najprawdziwszą Marię z korzeniami na Puerto Rico, grupę The Marías, Back to Me. Promise I'm changing back from the dark, but if I would Natalia Przybysz śpiewała w utworze Rafaela Rogmińskiego, Paulina Przybysz w utworze Kosmonautów. No w razie czego to Gosia Jakubowska daje znać, że już kilka osób zdążyło nam o tym napisać, więc proszę do nas pisać jak najbardziej, ale w innych tematach, nie w tematach off festiwalu. Za nami The Marías, wcześniej Kali Uchis. No wyjdzie, że dziewczyny nam wyśpiewują dzisiejszą rotację, ale co ja poradzę? Jeszcze jedna przed nami. Radback. Ma 20 lat, jest z Nowej Zelandii, tak naprawdę nazywa się Sophie Brown, chociaż występuje jako Radback. I to jest jej ostatni singiel, Juliet and Juliet. Nie po raz pierwszy w rotacji, ja sądzę, że też nie po raz ostatni, bo to jedna z bardziej nośnych piosenek ostatnich tygodni, jeżeli chodzi o taki nieco klawiszowy, syntezatorowy, dziewczęcy pop z dobrą energią. W rotacji jeszcze kilka utworów przed nami. Nie wszystkie będą utworami nowymi, ale ta płyta akurat pochodzi dosłownie sprzed paru dni, chociaż będzie to też rotacyjna powtórka, no bo tak się składa, że bez tego utworu nie potrafię się w ostatnich dniach obyć. Mama, Stay All Summer. I would stall and stay all summer, babe, if you want me to. They might say that it's all for nothing, but we don't think that's true. So I'm playing with the thought of calling it quits. Maybe we can take Welcome to my blue sky. Taki tytuł nosi nowa płyta amerykańskiej grupy Mama, Stay All Summer. To z tego właśnie krążka, który ukazał się dosłownie kilka dni temu. No teraz dwie smutne wiadomości w rotacji. Smutne zwłaszcza dla fanów muzyki nowofalowej i postpunkowej. Pierwsza jest taka, że wczoraj dotarła do nas informacja o tym, że zmarł Clem Burke, perkusista grupy Blondie. No a jeżeli mówimy o jednym z najbardziej tanecznych, rockowych zespołów w historii, to chyba jest jasne, że nie dało się tego osiągnąć z przeciętnym perkusistą. Clem Burke na pewno przeciętny nie był. Był takim perkusistą z gatunku wszędzie go pełno i myślę, że będzie go w związku z tym naprawdę bardzo brakowało. Proszę tylko posłuchać Blondie. Tak zaczyna się czwarta płyta grupy Blondie, Eat to the Beat, rok 1979. No i jeden ze szczytowych momentów w historii tej właśnie amerykańskiej grupy. Druga nieprzyjemna, z pewnością smutna wiadomość dotyczy basisty grupy Gang of Four, Dave'a Allena, który również odszedł w ostatnich dniach. Człowiek, który zagrał bardzo ważne dźwięki na pierwszych dwóch płytach tej brytyjskiej grupy. Grupy, bez której pewnie takie zespoły jak R.E.M., Red Hot Chili Peppers, czy chociażby Block Party nie brzmiałyby tak samo. Gang of Four i ten sam 1979 rok, legendarna, debiutancka płyta tej grupy, która zaczyna się właśnie od dźwięków basu Dave'a Allena. Ether. Nie ma już człowieka, który w tym utworze grał na gitarze i nie ma też od paru dni człowieka, który grał tu na basie. Grupa Gang of Four, Ether, 46 lat temu na ich debiutanckiej płycie Entertainment. A my prawie na sam finał rotacji zaglądamy jeszcze na jeden nowy krążek, nową płytę Black Country New Road. We had to make room for the living, the living.